Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 października, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 21 grudnia wybory w Katalonii. Premier Hiszpanii odwołał rząd w Barcelonie i rozwiązał parlament. Sytuację w Hiszpanii śledzi nasz MSZ, mówi o tym minister Waszczykowski. Hydrolodzy ostrzegają przed wzrostem stanu wód na Żuławach. Premier Hiszpanii postanowił odwołać rząd Katalonii i rozwiązać kataloński parlament. Zapowiedział też, że wybory odbędą się 21 grudnia. Jednocześnie rząd w Madrycie uznał za nielegalną deklarację niepodległości ogłoszoną przez Katalonię. Szef autonomicznego rządu, Carles Puigdemont, zaapelował do społeczeństwa o pokój i godność. Uprzedził, że Katalonię czekają trudne czasy. Zgodnie z hiszpańskim prawem, jeszcze dziś wraz z publikacją w Dzienniku Ustaw zgody Senatu na zawieszenie autonomii Katalonii, Puigdemont zostanie odsunięty od pełnionej funkcji. Od jutra centralny rząd przejmie nadzór nad policją, finansami, systemem informatycznym i publicznymi mediami. Polska z uwagą śledzi rozwój sytuacji w Katalonii. W związku z tym informuje MSZ. Jego szef Witold Waszczykowski mówił w rozmowie z wiadomościami TVP, że rząd jest zaniepokojony rozwojem sytuacji w Hiszpanii. Rozumiemy ambicje autonomiczne, ale wszystkie te procesy muszą w każdym państwie zachodzić zgodnie z konstytucją danego państwa w sposób pokojowy, poprzez mediacje, rozmowy. Minister Waszczykowski dodał, że o większej autonomii konkretnego regionu Hiszpanii musieliby zdecydować mieszkańcy całego kraju. Hydrolodzy ostrzegają przed wzrostem stanu wód na Żuławach. W północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz coraz silniej wieje. W weekend porywy wiatru będą osiągać prędkość 65 km na godzinę. Kierunek wiatru oznacza na Żuławach tak zwaną cofkę, czyli wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej w głąb lądu. Teraz jedynie w Żukowie na jeziorze Druzno minimalnie o 2 cm przekroczony jest stan ostrzegawczy, ale trend jest rosnący. Rośnie także poziom wody w rzece Wąskiej w Pasłęku, jednak tutaj do stanu ostrzegawczego jest jeszcze prawie pół metra. Na Żuławach i w całym województwie warmińsko-mazurskim silniej wiać i padać ma co najmniej do niedzielnego wieczora. Służby kryzysowe zapewniają, że na bieżąco monitorują sytuację. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Zwolnij, zastanów się, ile masz do stracenia. Na portalu polskieradio.pl pokazujemy klip przygotowany we współpracy z lotniczym pogotowiem ratunkowym. Już w ten weekend przed 1 listopada na drogach będzie więcej aut. Jadąc na groby bliskich, spraw, by ten śmigłowiec nie leciał po ciebie. Na portalu polskieradio.pl także zamieszczamy bieżące informacje o utrudnieniach na trasach i w okolicach szpitali. To był serwis Trójki. Adam Malecki, serwis sportowy. Piłkarze rozpoczęli 14. kolejkę w Lotto Ekstraklasie. W pierwszym dzisiejszym meczu Śląsk-Wrocław pokonał 3-0 Pogoń Szczecin. Dwa gole Marcina Robaka, w tym sezonie to jego 10. trafienie, i jedna bramka Arkadiusza Piecha. Śląsk jest w połowie tabeli, portowcy wpadli na głębokie, niespokojne wody i runęli w dół na ostatnie miejsce. Czy trener Maciej Skorża utrzyma posadę? Oto jest pytanie. 10. gola w Ekstraklasie strzelił także Carlos Lopez, a Wisła Kraków prowadzi 1-0 w Poznaniu z liderem Lechem. Gra także pierwsza liga. Pod Beskidzie Bielsko-Biała remisuje bezbramkowo z Zagłębiem Sosnowiec. W Tomaszowie Mazowieckim, w pierwszej w kraju zadaszonej hali łyżwiarskiej, trwają Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. Zawody na 500 metrów wygrali Artur Waś i Natalia Czerwonka, na 3000 metrów Katarzyna Bachreda-Curuś, a na 5000 mistrzem Polski został po raz kolejny Jan Szymański. Poziom bardzo wysoki, bo Konrad bardzo blisko, Adrian Wielgat bardzo blisko, ale starałem się kontrolować cały przebieg tego dystansu i cieszę się bardzo, że dalej kolejny rok jestem mistrzem Polski na 5 km i też się cieszę, że konkurencja coraz większa. Brawo, panie Janie. Jeszcze wynik Ekstraklasy koszykarzy. Mistrz Polski Stelmet Zielona Góra pokonał 102-79 AZS Koszalin i z Plus Ligi Siatkarzy PGS Krabbełchatów pokonała na wyjeździe 3-2 Czerad Czarnych Radom. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem, wysoko śnieg od 2 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do około 5 w centrum, 8 na południowym zachodzie, 10 lokalnie na wybrzeżu. Sobota chłodna, pochmurna, na ogół deszczowa, od 7 stopni na wschodzie do 11 na pozostałym obszarze. W górach zamiecie i zawieje śnieżne. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła dwie nogi. Hashim nie ma ręki.

No normalnie oszalałem, jeśli chodzi o tę piosenkę. Sweet, Cigarettes After Sex. No i nie muszę dodawać, że gdyby to ode mnie zależało, to byłby dziś numer jeden listy przebojów trójki, ale w związku z tym, że nic ode mnie nie zależy, no to jest jak jest, na razie na 10, ale nie jest źle, bo 11 do góry dzisiaj. To jeszcze tylko poproszę Państwa głosujących o taki sam skok, no może nie dosłownie, ale o duży skok w przyszłym tygodniu, proszę nie pamiętać. Cigarettes After Sex. No i oczywiście dodam, że nie ma sobotniego poranka bez tego utworu. Na 9 jest spadający Depeche Mode. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards. Ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? We are not there yet, where we need to be. We are still in debt to our insanities. We're going backwards, turning back our history. Going backwards, piling on the misery. Kiedy oglądałem wczoraj jeszcze raz dokładnie Stadion Śląski, zastanawiałem się nad tym, kiedy po raz pierwszy pojedziemy tam na kolejny znakomity koncert, bo wydaje mi się, że koncerty na tym stadionie będą brzmiały świetnie. Może Depeche Mode, choć nie, chyba nie, bo oni niedawno byli u nas po 20 tygodniach, dziś z 7 na 9, Going Backwards, Depeche Mode. Na 8, 3 do góry, Deep Purple.

Deep Purple. 3 do góry po 3 tygodniach z 11 na 8 w 1865 liście. A może Deep Purple na śląskim? Zobaczymy. Jutro być może w poranku będziemy snuć takie właśnie rozważania, jakie zespoły chętnie zobaczylibyśmy na śląskim. Państwo troszkę wyprzedzili mój zamysł i już się pojawiły listy państwa, żeby to był Genesis. Też nie sądzę. Słuchałem kiedyś późno wieczorem rozmowy Piotra Kaczkowskiego z Mike'em Rutherfordem i z tej rozmowy wynikało, że żadnego ponownego grywania razem nie będzie, chyba że Phil zdecyduje inaczej. Więc nigdy nie mów nigdy, może. Zobaczymy. Wracamy na listę. 2 pozycje w górę na 7 po 4 tygodniach. Kukurukuku Paloma. Artur Rojek. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta esa muerte la fue amando. Sola con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada. Emitujemy ten koncertowy utwór Artura Rojka, zawsze lista staje się trochę inna. Kukurukuku Paloma, 2 pozycje w górę z 9 na 7 po 4 tygodniach. Proszę dotrwać z nami do końca listy, bo już jesteśmy na 6, tak jak przed tygodniem Foo Fighters.

Cover Me, Depeche Mode z 5 na 4 po 5 tygodniach. No i jako, że zbliża się finał listy, jak zwykle o tej porze namawiam Państwa bardzo gorąco do tego, aby jutro nie zapominać o programie trzecim. No i nie zapominać bardzo wcześnie rano. Proszę pamiętać o tym, że jutro po 7 rano poranna sobotnia poczekalnia. I bardzo Państwa zapraszam i na Państwa liczę, a my na pewno będziemy tu w komplecie na żywo po 7 rano. 1865 notowanie na trzecim organek. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Ultimy organek był na trzecim, jest na trzecim i na liście jest 6 tygodni. Teraz ważny list, tylko muszę się skupić, żeby niczego nie pomylić, bo słabo widzę na tym ekranie. Gosia to jest mama, Michał to jest tata, Na dziś pojawiła się na świecie ich największa miłość, czyli syn Staś. Wszystko to się dzieje w Krakowie i do Krakowa teraz dobre słowa. Wszystkiego najlepszego dla Staśka. Stasiu, rośnij na pociecha rodzicom i od czasu do czasu słuchaj listy przebojów programu trzeciego i w ogóle rock'n'rollowego życia. A na liście wracamy na miejsce drugie z pierwszego. Gdzie jesteś, gdzie jestem? Hej. Po 6 tygodniach z pierwszego na drugie, gdzie jesteś, gdzie jestem, zespół Hej. I tak właściwie domknęła nam się 1865 lista przebojów programu trzeciego, jeszcze tylko numer jeden. A jak Państwo wiedzą, numer jeden zapowiadają słuchacze. Dzisiaj numerem jeden jest numer, który kiedyś był numerem dwa. Wcale tego nie w zestawieniu. Dobry moment, Kotela.